ti kafanu, volim život ti kafanu. Oda, oda, oda, da, pričaju ti da sam mangu, kažu mnogo volim žene, pa neka ih nek pričaju, ljubomorne su na mene. Pričaju ti da sam mangu, kažu mnogo volim žene, pa neka ih nek pričaju, ljubomorni su na mene. Prazna kuća, šta ću tamo, gde je pravi život znamo, gde je pravi život znamo. Da, o, da, o, da, da, pričaju ti da sam mangu, kažu mnogo volim žene, pa neka ih nek pričaju, ljubomorni su na mene. Pričaju ti da sam mangu, kažu mnogo volim žene, pa neka ih nek pričaju, ljubomorni su na mene. Pričaju ti da sam mangu, kažu mnogo volim žene, pa neka ih nek pričaju, ljubomorni su na mene. Pričaju ti da sam mangu, kažu mnogo volim žene, pa neka ih nek pričaju, ljubomorni su na mene.